آيت نمبر 85 سے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور درمیانی چیزوں کو بغیر مصلحت کے پیدا نہیں کیا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے. لہذا فاصفح الصفح الجمیل، پس آپ خوبی کے ساتھ درگزر کریں، یعنی آپ ان سے اعراض کریں. یہاں بظاہر ایک دم لگتا ہے کہ ٹاپک چپ بدل گیا، مضمون بالکل دوسری طرف ہو گیا، اور وہ چیز جو پیچھے سے چل رہی تھی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا. لیکن ایسا نہیں ہے. پیچھے قوم سموت کے اپنے گھروں میں بے خوف رہنے کی بات ہوئی، یہاں اب زندگی کا مقصد بتایا گیا. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ اسی آیت کی کنٹینویشن بن رہی ہے کہ دیکھو، زندگی کا مقصد گھر بنانا نہیں، اس دنیا میں رہنا نہیں، بلکہ یہاں سے جانا ہے. یہاں رہنے کی تیاریوں سے زیادہ اس دنیا کو بنانے کی کوشش کرنی ہے. تین باتیں اس ایک آیت میں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تینوں الگ ہیں. کیا پہلی بات اس میں توجہ کی طلب کیا ہے؟ کہ ہم نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. دوسری بات ہے قیامت آنے والی ہے، اور تیسری کیا ہے؟ درگزر کرو. تینوں ایک آیت میں آئیں، حالانکہ مختلف لگتی ہیں، کیونکہ یہ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے میدان میں استقامت کے لیے تیار کرنے کی باتیں ہیں. پہلی بات مقصد بتایا، حق. حق کیا ہے؟ یہ جو کہا نا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ ہم نے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ حق کے ساتھ پیدا کیا. تو پہلے اس لفظ حق کی تفسیر ہم دیکھیں گے کہ حق سے کیا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا تھا. تو پہلی بات تو حق سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں اس کے مطابق اس کو بدلے ملیں گے. جو کرے گا اچھا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برا کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا. با مقصد ہے یہ کائنات کا نظام جو ہے، یہ ایسے ہی نہیں. جو نیکی کا کام ادھر کرے گا اس کو وہاں اس کا بدلہ ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو وہاں اس کا بدلہ ملے گا. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، اور سورۃ نجم آیت 31 میں اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے کہ جو دنیا میں جیسا کام کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہاں ویسی ہی چیزیں تیار رکھی ہیں. اسی طرح مقصد سے مراد، فتح القدیر ایک تفسیر عربی کی، وہ کہتے ہیں مراد الزوال، یعنی ساری مخلوق ختم ہوگی. دیکھیے اس دنیا کی فنا حق ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، اور اس آخرت کے جہان کی بقا حق ہے. یہ دنیا مٹ کے رہے گی، آپ جتنے مرضی مضبوط گھر بنا لیں، اور وہ دنیا قائم رہ کے رہے گی چاہے آپ تیار نہ ہوں. دنیا کی ہر چیز کو دیکھیے فنا ہے. صحت آتی ہے تو کیا ہمیشہ صحت رہتی ہے؟ جوانی ہمیشہ جوانی رہتی ہے؟ فراغت، مشغولیت، یہ سب چیزیں دنیا میں زوال پذیر ہیں، لمحہ لمحہ پیچھے جا رہے ہیں. سورج کتنا بڑا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے غروب ہو جاتا ہے. چاند آتا ہے تو سورج فوراً کنی کترا کے چلا جاتا ہے. کیا سکھا رہا ہے؟ کہ یہ وقت چلا جائے گا، تم نے اس دنیا میں نہیں رہنا. اس دنیا میں وہاں کے لیے کچھ تیاریاں کر لو. جو کام وہاں کرنے ہیں وہ ہیں اصل جو مقصد ہے. ماں باپ ہیں، جب بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو ایسے لگتا ہے ہم بڑھ رہے ہیں، ہمارا خاندان پھیل رہا ہے، ہمارے ایک پاؤں جم رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اپنی کمر دوہری ہونے لگتی ہے، طاقت ختم ہونے لگتی ہے. ہر بچے کا پیدا ہونا اس کے ماں یا اس کی باپ کی فوت ہونے کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ اب تمہاری جگہ لینے والا آ گیا، تم خالی کرو اپنی سیٹ. سورۃ سواد آیت 27 میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے باطل کے طور پہ پیدا نہیں کیا. यानी बातिल से मुराद ये है कि बेकार, हक का ऑपोजिट है। यहाँ हक की बात थी तो वहाँ बातिल की बात है कि हमने बातिल के तौर पर इसको पैदा नहीं किया, ये तो काफिरों का गुमान है। ऐश करो, मौज मस्ती, खाओ पियो और दुनिया से चले जाओ, ये तो तुम्हारी बातें नहीं हैं, ये तो काफिरों की बातें हैं। और देखिए आज कुछ मुसलमानों को भी गलत फहमी होने लगती है इन्हीं बातों को सुन के कि ज़िंदगी क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। आज देखो कल किसने देखी, नहीं का ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू, ये काफिरों का ज़न तो होगा, मुसलमानों का नहीं हो सकता। इसी तरह सूरत आले इमरान की आयत नंबर 191 में आता है, रब्बना मा खलकता हाजा बातिला सुबहानका फ़किना अज़ाबन्नार, ए हमारे रब तूने ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया, पाक है तू, बस हमको आग के अज़ाब से बचा ले। इससे भी पता चलता है कि अब्रार और जो नेक जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो सुबह सुबह उठते ही इन आयतों पर तदब्बुर करते हैं, गौर करते हैं, वो इस हकीकत को पा लेते हैं कि ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी, ये ख़त्म हो जाएगा, ये सारे सिलसिले इंसान के हाथों से निकल के कहीं दूर जाने वाले हैं। लेकिन वो लोग जो मौत को दूर समझते हैं और जो क़यामत के आने को मुहाल समझते हैं, उनके लिए इसमें बहुत गहरा सबक है। और वो क्या कि गौर कर लो, तुम कहाँ हो और कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों सोचते हो कि तुम हमेशा यहाँ रहोगे, तुमने यहाँ नहीं रहना, और एक वक्त आएगा कि तुम यहाँ से उठा के फेंक दिए जाओगे। इसी तरह सूरह दुखान की आयत नंबर 38 यानी 38 नंबर सूरह दुखान, इसमें भी अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, वमा खलकना समावाती वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन मा खलकनाहुमा इल्ला बिलहक्की वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, और हमने ज़मीन व आसमान को और इनके दरमियान की चीज़ों को खेलते हुए नहीं बनाया, नहीं हमने बनाया इन दोनों को मगर हक के साथ, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यानी अक्सर लोगों को ज़मीन व आसमान की पैदाइश का मकसद ही समझ नहीं आता, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। इसी तरह सूरत ज़ारियात आयत 56, सूरत क़्याम आयत 36, फुरक़ान 63 और सूरत ज़ुख़रुफ़ 89 में भी यही बात है। अब सवाल पैदा होता है कि ज़मीन व आसमान की सच्चाई क्या है, हक क्या है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया, और वो हक ये है कि अपने रब की इबादत करो, उसको पहचान के जाओ दुनिया से। अल्लाह ताला सूरह क़यामा में भी कहते हैं ना कि इंसान ये सोचता है कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, युतरकु सुधा, और सुधा कहते हैं ऐसे ऊँट को जो खुले छोड़ दिए जाएँ, हमारे यहाँ जिसको कहते हैं शुतर बेमुहार। क्या तुमने दुनिया को ये समझा कि तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक जिधर तुम मुँह मारो चलते जाओ। देखिए दुनिया में दो ही तरह की ज़िंदगियाँ होती हैं, एक रब चाही और एक मन चाही। जो बंदा रब चाही ज़िंदगी पे चलेगा ना, वो तो उस हक को पा लेगा जिसके ऊपर इस दुनिया को पैदा किया गया, और जो मन चाही ज़िंदगियाँ बसर करने चाहते हैं ना, फिर वो इस हक को नहीं पाते, क्योंकि मन चाही ज़िंदगी का नतीजा फिसलन है, स्लिपरी है, सीधी फिसल के पाँव जहन्नुम के गढ़ों में गिरेगा। लेकिन जो रब चाही ज़िंदगी है, ये अज़म और इरादे की ज़िंदगी होती है, शऊर की ज़िंदगी होती है, ये वो ज़िंदगी है जो आसमान की ज़िंदगी है, चांद की, फूल की, सूरज की, सितारों की, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म पे चल रहे हैं, ये सब अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रहे। इसीलिए देखिए ये एवर लास्टिंग है। जो बंदा अल्लाह की रज़ा पे जीता है ना, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत भी दे देता है, उसको सेहत भी दे देता है, उसको आफ़ियत भी दे देता है, उसको बचा लेता है फितनों से। लेकिन जो शख्स मनमानियाँ करता है ना, तो देखिए दुनिया में भी उसके दिन गिने जाते हैं। मसलन जो बहुत नपातुला सही तरीके से खाते हैं, तीन हिस्सों में पेट को रखते हैं, थोड़ा पानी थोड़ा खाना, तो लंबी उम्र पाते हैं। स्मोकिंग नहीं करते तो लंबी उम्र पाते हैं, शराब नहीं पीते, ऐसी ख़राब चीज़ें जिससे अल्लाह ने मना किया है और उनके इफ़ेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, लंबी उम्र पाते हैं। इसके बरक्स जो मनमानी ज़िंदगी बसर करते हैं, बाद दफ़ा आप 20-25 साल की लड़कियों को देखें, इतने जिस्म फूल चुके होते हैं कि सांस भी नहीं लेना उनसे मुमकिन होता। तो क्या पता चलता है कि ख्वाहिशों वाली ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर होती है। ये जुमला लिखें कि रब चाही ज़िंदगी बसर करने का नतीजा क्या है, बका। इस दुनिया में भी इंशाल्लाह इंसान बाकी रहता है लंबी ज़्यादा देर, और आखिरत में तो रहेगा। और मन चाही ज़िंदगी का नतीजा है फना, दुनिया में डूब के रह गए, अपने हाथों खुद ही मुश्किल में आ गए। फिर कभी किसी के ऊपर मुकदमा करते हैं जी कि हम फलां फूड स्टोर पे मुकदमा करें कि उसका बर्गर खा खा के हम मोटे हो गए, हम में फैट आ गई, तो खाए कितने थे, اور کب کھائے تھے؟ تو من چاہا نہیں رب چاہا بن کے جینا. آج اللہ نے ہمیں ایک آزادی دی. جو لوگ آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں نا, وہ پھر اس مقصد حیات کو سمجھے ہی نہیں. یہ ذرہم یا کل اور یا تمتع ایک مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. یہ صاحب ہجر کا طریقہ تو ہو سکتا تھا, لیکن آج مسلمان اگر اپنے آپ کو اسی طریقے پہ لائیں گے تو یہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا. یہی ہے اصل میں اس آیت کا مقصد اس واقعے کے بعد لانے کا, کہ جنہوں نے مقصد حیات نہیں سمجھا پھر ان کو ان کے حالوں پہ چھوڑ دو. ان کا حال پھر یہی ہے کہ جیسے بیکار جڑی بوٹیوں کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے, ان کو بھی چند سالوں کے بعد زمین سے اٹھا کے پھینکا جائے. اور اگر دنیا میں عذاب نہ بھی آئیں تو وہ ان سات الآتیتن, قیامت تو بے شک آنے والی ہے. اس دن پہ پیغمبروں اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا چھوڑا تھا. سوچ کر جیو, قیامت آنے والی ہے. ہاں فصفح صفح الجمیل, آپ خوبی کے ساتھ درگزر کریں, یعنی آپ ان سے کوئی تعریض نہ کریں, ان کو مت پکڑے, ان سے انتقام لینے میں کوئی جلدی نہ کریں. یہ ہے ایک داعی دین کے لیے خوبصورت رویہ کہ آپ ان کو بہت زیادہ پھر کچھ نہ کہیں, جو کرتے ہیں کرنے دو. آپ تو ان کو ہی بتائیں گے نا جو آپ کی بات سنیں گے, جو نہیں سنتے پھر آپ ان کے حال پہ مت جلیے. آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں. یہاں لفظ صفحن جمیل آیا ہے. صفحہ کا لفظ وہی ہے جو بہت دفعہ پہلے آ چکا, وصفہ حتی یاتی اللہ بی امری. فافو وصفہ سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت میں لفظ آئے تھے کہ بس معاف کر دو اور درگزر کر دو اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے خود ہی فیصلہ لے آئے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو آپ کی بات نہ سننا چاہیں پھر ان سے خوبصورت درگزر کریں, کیونکہ آپ داعی اللہ ہیں. لوگ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے مصنوعی اخلاق اپناتے ہیں, چاہے تھکے ہوں, موڈ خراب ہو, کسٹمر کو دیکھیں گے تو ہائے بائے کریں گے. مارکیٹنگ کے پیچھے کیا ہے؟ دنیاوی اغراض. تو دین والا تو بہترین پروڈکٹ لے کے آیا ہے, وہ لوگوں کے سامنے پھر کیوں نہ صفحہ جمیل کرے؟ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں کیوں آئے؟ آپ دیکھیے کہ جب کسی جگہ کوئی کسٹمر آ جاتا ہے تو بچہ کچھ خرابی بھی کر رہا ہو نا, تو بیچارے سیلس مین کا بس نہیں چلتا کہ اس بچے کو اٹھا کے بہلانے لگ جائے کہ تم شاپنگ کرتے رہو, میں تمہارا بچہ کھلاتا ہوں. تو جب آپ لوگوں کو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ان کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں, پلا سکتے ہیں, ان کو انٹرٹین کر سکتے ہیں, تو کسی کو اللہ کا دین سنوانے کے لیے آپ ان کے بچوں کو کیوں ٹرین نہیں کر سکتے؟ پھر آپ کیوں نہیں کہتے جائیے آپ, آئی ول ٹیک کیئر آف دیٹ, میں کر لوں گی اس کی کیئر, جو تم دیکھو. اس طرح کا معاملہ کیوں نہیں ہم کرتے؟ اس لیے کہ اس کام کی ہمیں خوبی کا نہیں اندازہ. سورت آراف آیت 199 میں بھی اللہ تعالیٰ نے معافی اور درگزر کی بات کی. یاد رکھیے کہ معافی جو ہوتی ہے نا, اس سے اگلا درجہ ہے درگزر. بعض لوگ معاف کر دیتے ہیں لیکن درگزر نہیں کرتے, اور بعض لوگوں کا معاملہ اس سے اپوزٹ بھی ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا, یہ لازم اور ملزوم ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ گتھی ہوئی ہیں. اس لیے انسان کو ان دونوں کا فرق پتہ ہونا چاہیے. تو سورت آراف کی آیت نمبر 199 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, معافی کو پکڑ لیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. یہ ہے تبلیغ کا بہترین نقطہ کہ لوگوں کے منہ لگنے کی بجائے ان کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا سیکھیں. اب صف کا لفظ جو ہے نا, یہ ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں, پام جو ہوتی ہے نا ہاتھ کے اندر کا حصہ, یہ ہے. تو اس کا لفظی ترجمہ اگر آپ کریں نا تو کیا ہوگا, جانے دیجئے, بالکل اس کو اس سے الگ کریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صف جمیل کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ برداشت کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی کے لیے اردو میں لفظ ہوتا ہے تحمل, فلاں بڑے تحمل والا. لکھیے ذرا اس لفظ کو, اور اس میں سے ذرا اس کا روٹ تو نکالیے, کیا ہے حمل؟ بوجھ. تو تحمل کیا ہوتا ہے؟ بوجھ کو اٹھانے والا. وہ شخص تحمل والا ہے جو کسی بات کا بوجھ اٹھا لے. ذرا سوچئے ہمارے اندر ہے, ہم تو ایک جملہ نہیں سن سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں, ایک دفعہ اپنی ایک لونڈی کو کہ وہ رو رہی تھی, میں نے کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی اس چیز پر روتی ہوں کہ میں نے بے وقوفی کو اٹھا لیا اور تحمل کو چھوڑ دیا. یعنی تحمل کا چھٹنا اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اس پہ اتنا روئے. اور ہمارا ہر وقت مسئلہ کیا ہوتا ہے, اس نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ بس یہ ایک جملہ جو ہے نا ہماری چابی بن جاتی ہے صفاقت کی. پھر ہم بھڑک اٹھتے ہیں، بس اس نے مجھے کیا سمجھا، میں کوئی چھوٹی ہوں، میں فلاں ہوں، میں وہ ہوں۔ اسی طرح تحمل کی کچھ تعریفیں کی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ تحمل کیا ہے، یعنی صفح الجمیل کیا ہے، یا صفح الجمیل کیا ہے؟ الرضا بغیر عذاب، کسی کو سزا دیے بغیر اس سے راضی ہو جانا۔ کتنا پیارا معنی ہے نا، راضی تو ہم ہو جاتے ہیں لیکن کب؟ جب دل کا غصہ نکال لیتے ہیں۔ نہیں، یہ صفح جمیل نہیں ہے۔ الرضا، راضی والا لفظ دعات سے، بغیر عذاب، اچھا درگزر، یعنی بات بھی چھوڑ دو، اس سے راضی بھی رہو، خوش بھی رہو، اس کو بدلہ بھی نہ لو۔ پھر سورہ زخرف آیت 89، سورہ فرقان آیت 63 اور قصص 55 میں بھی یہی بات ہے کہ درگزر کرو، جانے دو، جاہلوں کے پیچھے نہ پڑو۔ وَاصْفَحْهُمْ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل خطاب کریں تو ان سے اعراض کرو۔ سورہ قصص میں جاتا ہے وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب لغو باتیں سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بال کی کھال نکالنے والے، یہ درست نہیں ہے، یہ احمق پن ہے۔ بس بات ہوئی، جانے دو، لوگوں سے نہیں بات سے منہ موڑنا، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ پھر لوگوں سے منہ موڑتے ہیں، اس بات کو پیچھے کرو۔ دیکھیے کہ جب دل میں ایک کسی کے لیے بری بات آتی ہے نا، تو اس کے اس طرح بری چیزیں آنے لگتی ہیں جیسے شہد کے ساتھ ایک مکھی چپکتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں 10 مکھیاں لگ جاتی ہیں۔ بس آپ شروع سے ہی جانے دو، ہٹا لیں۔ سورہ بقرہ آیت 109 میں آتا ہے، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو لے آئے۔ اکثر انسان عفون کا درجہ پا لیتے ہیں لیکن درگزر نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ زیادہ بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہر رشتے میں، شوہر بیوی کے، والدین اور اولاد کے رشتوں میں درگزر کیجیے۔ سورۃ نور آیت 22 میں بھی حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے کے قصے میں بھی اسی بات کا خبر دی گئی، اور لسان العرب میں آتا ہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے ابو بکر کی طرف کہ مستخ کے معاملے سے درگزر کیجیے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں کردار ادا کیا تھا، اور غریب صحابی تھا، حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے، اور آپ ان کی کفالت بھی کرتے تھے۔ جب بیٹی پہ چوٹ پڑی تو کہا میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا، تو کہا نہیں، درگزر کیجیے، وَاصْفَحْ، چھوڑ دیجیے۔ اسی طرح صفخن کہتے ہیں گناہ کا اثر اپنے نفس سے دور کرنا۔ امام راغب کہتے ہیں گناہ کا چھوڑ دینا صفخن ہے، اور صفخن میں بلاغت زیادہ ہے عفون کی نسبت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی کہ جس کے الفاظ میں، آخر میں یہ الفاظ تھے کہ اللہ، جو کچھ میں نے تیرے ساتھ عہد کیا ہے مجھے اس پہ پورا رہنے والا بنا دے، اور اگر کسی مومن کو میرے سے کوئی تکلیف پہنچے تو تو اس کو اپنے پاس سے نیکیاں دے دے، یعنی اس کی نمازیں، روزے، اس کو اپنا قرب دے دے، کیونکہ مطلب میرے کفاروں میں تو اس کو اجر دے دے۔ اسی طرح معاویہ کہتے ہیں کہ آپ پر لازم ہے حلم بھی اور عفو بھی۔ اور ایک بڑی پیاری کوٹیشن ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، ان کی بڑی ہی معروف کتاب ہے مدارج السالکین، عربی بک ہے، الحمدللہ اس کے ترجمے آ چکے ہیں، تو اردو کا تو مجھے نہیں پتہ لیکن انگلش کا ترجمہ اس کا بہرحال آ چکا ہے۔ مدارج السالکین، مدارج، درجے سے، کبھی اللہ نے زندگی دی تو آپ کو یہ کتاب پڑھاؤں گی، آپ خود دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جن کے صرف ہم نے نام ہی سنے ہوئے نا آج تک، صبر کیا ہوتا ہے، شکر کیا ہوتا ہے، ان کی اصل حقیقت آپ کے اوپر کھلے گی، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ بہرحال اس میں انہوں نے ایک بہت ہی پیارا تقابل کیا ہے، تین چیزوں کے ساتھ جمیل کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں۔ آپ پڑھیں گے جیسے سورت یوسف میں تو ہم پڑھ چکے صبر جمیل، ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں آیا صفح الجمیل، اور اسی طرح آگے آپ پڑھیں گے ہجر جمیل، حجرن جمیلا، سورت مزمل میں آتا ہے وہجرہم حجرن جمیلا۔ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں کیا ہے، صبر جمیل کیا ہے، جس میں شکوہ نہ ہو، الصبر لا شکوۃ فیہا، اور صفح جمیل کیا ہے، جس میں عتاب نہیں ہوتا۔ عتاب کہتے ہیں یہی پکڑ، ڈانٹنا، عذاب کی طرح کا ایک لفظ ہے عتاب، یعنی جس میں انسان کسی کے ساتھ سختی نہیں کرتا، بس معاف کر دو، تکلیف تو کیا دینی، کسی کو یہ احساس بھی نہ دلاؤ کہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے، درگزر کے معنی میں، اور ہجر جمیل کیا ہوتا ہے؟ جس میں اذیت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے یہی مانگتا ہے. امام مجاہد کہتے ہیں کہ سب خون قتال سے پہلے ہوتا ہے، یعنی جب تک قتال کی نوبت نہیں آئی تب تک تو آپ درگزر کریں گے، لیکن جب کوئی دشمن میدان جنگ میں پہنچ گیا تو پھر تو بہرحال درگزر نہیں ہوگا. کوئی کہہ دیا آپ مسلمان میدان جنگ میں جا کے آپ درگزر کریں، اور جو کافر آپ کی تلوار کے سامنے آئے اس کو چھوڑتے جائیں، تو یہ پھر سستی ہوگی. یہ ایک ایسا عذر ہوگا، عذر لنگ ہوگا کہ اپنی سستی کو اور اپنی موت کو دعوت دینے کی بات ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. اسی طرح سورۃ تغابن آیت 14 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو ہمارے سامنے رکھا. تو بات یہ ہے کہ جس کا جتنا ظرف بڑا ہوگا نا، وہ اتنا ہی درگزر سے کام لے گا. اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. مثلا درگزر کرنے کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو ماننے کا اجر مل جائے گا. پھر دوسری بات یہ کہ حلاوت ایمان ملے گی. آپ کے ایمان میں مٹھاس پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو درگزر کرنے کی عادت نہیں پڑ جاتی. پھر اسی طرح جو شخص محسن کے درجے پہ فائز ہونا چاہتا ہے نا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صفحہ جمیل کرے. پھر اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں مختلف افراد کے بیچ میں روابط مضبوط ہو جاتے ہیں. جس سے آپ کے حالات کشیدہ ہیں، کر کے دیکھیے درگزر. آپ کا دشمن جب آپ کا دوست بن جائے گا، اور اسی طرح پھر صفحہ جمیل سے دل پر لگے ہوئے دھبے بھی دھلنے لگتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت کا خلاصہ ہے، لوگوں کے اخلاق درست کرنے کے لیے درگزر اختیار کریں. یعنی کسی کا اخلاق سنوارنا ہے نا، تو پہلے اپنے اخلاق سے کر کے دکھائیے کہ آپ کیسا اخلاق چاہتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں سورت، یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 4838، تو اس میں آپ کے بارے میں بہت تعریفیں لکھی گئی ہیں کہ اے نبی، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں. اور اسی میں آخر میں آتا ہے کہ نہ آپ بدخو ہیں، نہ بد مزاج ہیں، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں. ایک سچے داعی دین سے مطلوب یہی رویے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ان کی برائیوں پہ ان کے ساتھ ٹکر لینے والی کیفیت رکھیں گے، تو یاد رکھیے کہ پھر ٹکر لینے والے بعض دفعہ خود بھی چوٹ کھاتے ہیں. تو ہمارے دین کا خوبصورت نمونہ کیا ہونا چاہیے؟ صفح الجمیل. راستے سے گزر جائیں. آپ گزر کہیں جا رہے تھے، سامنے پتھر آ گیا، آپ گاڑی ٹکرائیں گے؟ پتھر ٹوٹے گا یا آپ کی گاڑی کا بمپر ٹوٹے گا؟ آپ کی گاڑی ٹوٹے گی، پتھروں کو کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ لوگ پتھر نما ہوتے ہیں. راستے میں جہاں رکاوٹیں ہیں ان کا ایک علاج ہے، گاڑی کا رخ موڑ لیں، یا رائٹ سے نکل جائیں یا لیفٹ سے، ٹکرائیں نا. سر پھوڑیں گے تو اپنے ہی سر سے خون نکلے گا. کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نرم نرم، ان کو ہلائیں جلائیں تو ہل جاتے ہیں. بس کسی انسان کا یا کسی بھی سوچ کا اندازہ لگا لیا آپ نے کہ یہ سوچ پتھروں جیسی سوچ ہے، اب مت سر پھوڑیے، اب چلیے اپنے کام کی طرف. کرتے جائیں کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ خود بخود انہیں کو توفیق دے دے گا کہ وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے. لیکن اگر ساری انرجی، ساری طاقتیں، توانائیاں مخالفت کے نام پہ لوگوں کے ساتھ سر پھوڑنے میں لگا دیں، تو یاد رکھیں کہ آپ بھی تھکیں گے. آخر پتھروں کو توڑنے میں انسان کی اپنی طاقت بھی تو لگتی ہے. اسی لیے جب کہیں دین کی بات ہوتی ہے تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ ٹکراؤ کی نہیں، اعراض کی پالیسی اپناؤ. ٹکرانے سے انسان پھر خود بھی کبھی کبھی تھکنے لگتا ہے، ٹوٹنے لگتا ہے. پھر فرمایا آیت نمبر 86 میں، ان ربک ہو خلاق العلیم، کوئی شبہ نہیں کہ آپ کا رب ہی بہت بڑا خالق ہے. اسی نے آپ کو پیدا کیا، اسی نے آپ کے دشمنوں کو پیدا کیا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور خلاق خالق سے مبالغ ہے، فعال کا وزن ہے. اتنا بڑا رب ہے، جب وہ ان کے ساتھ درگزر کر رہے تو تم کیوں نہیں کرو گے؟ دیکھیے چھوٹی سی منی سی آیت ہے یہ، معصوم سی، بیچ میں ایسا لگتا ہے ایسی آئی. نہیں، اشارہ ہے کہ دیکھو جب وہ خلاق، اتنا بڑا خالق ان کو برداشت کر رہا ہے، تو پھر تم ان سے کیوں ٹکراتے ہو؟ تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، علیم ہے کون کیا کر رہا ہے، کون نیک ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. تم اپنے معاملات کو اس کے سپرد کر دو اور تم اپنا کام کرتے رہو. اور آگے تو جو بات کہی وہ اتنی خوبصورت آیت ہے، سورۃ ہجر کی سمجھ لیجئے کہ کریم آیت ہے. کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں، یعنی سیون، سات آیتیں دیں جو نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور کیا دیا؟ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی دیا آپ کو، قرآن مجید دیا. یہ کون سی سات آیتیں؟ اس آیت کا تعلق اگلی آیت سے بھی ہے، لیکن میں اس کو ساتھ ہی ایکسپلین کر کے پھر آگے چلتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. یہ جو بات کہی گئی کہ ہم نے آپ کو دی، آتینا کا، کاف کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، خاص طور پہ آپ کو دی نہیں، آپ کے توسط سے پھر امت کو بھی دی. کیا دی؟ سبا، سیون، مثانی دہرائی جانے والی. مثانی لفظ کا روٹ ہے ثانون یا سنیون سے، سنیون کہتے ہیں دہرانا، دہرانا، ریپیٹیشن، اسی سے لفظ ثنا ہے. کہتے ہیں نا اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، کیونکہ تعریف بھی بار بار کی جاتی ہے. ثنا کہتے ہیں کسی کے اچھے اوصاف کو بیان کرنا. اسی سے لفظ تثنیہ بھی ہے، ڈیول کے معنوں میں دو، کیونکہ اس میں بھی ایک سے زیادہ ہی ہوتے ہیں نا، ایک اکیلا تو بیچارہ کہیں بھی نہیں پنپے گا، تو ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں ہی انسان جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے. تو اب یہاں سب المثانی، سات بار بار دہرانے والی آیتیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری رائے دی، جس میں سب سے اسٹرانگ رائے کیا ہے کہ اس سے مراد سورت الفاتحہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دن میں 17 رکعتوں میں جو فرضوں کی صورت میں پڑھی جاتی ہیں نماز میں، تو اس میں سورت فاتحہ ضرور پڑھی جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز اس شخص کی مگر جو کوئی سورت فاتحہ پڑھے. اسی لیے اس چیز پہ علماء کا اجماع ہے کہ جس نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی. جس رکعت میں سورت فاتحہ چھٹ گئی وہ رکعت دہرانی پڑے گی. کوئی بھی نماز آپ دیکھیے کہ فرض نمازیں تو ہیں ہی، سنت نمازوں کو دیکھ لیں، نوافل کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ صلاۃ الکسوف کو دیکھیں، خسوف کو دیکھیں، یعنی سورج اور چاند گرہن کے وقت کی نمازیں، پھر اسی طرح آپ دیکھیں اگر تو نماز جنازہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکر، یا جو بھی نماز ہے سورت فاتحہ اس کا حصہ ہے. تو اس کی اہمیت ہے. میرا خیال ہے کہ سورہ فاتحہ کی خود تعریف میں اگر اور کچھ بھی نہ ہو، صرف یہ ایک آیت ہی بہت کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی آیت کی تفسیر میں سورۃ حجر کی. ایک اور روایت میں آیا ام القرآن ہی یسب المثانی والقرآن العظیم، صحیح بخاری ہی کی یہ روایت ہے. سورۃ فاتحہ قرآن پاک کا ایک جزو ہے، اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ کیا گیا. دیکھیے یہاں لفظ والقرآن کے ساتھ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن کو واو کیوں کہا گیا، یہ واو کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو قرآن پاک کے اندر ہی پڑھتے ہیں، تو کیا یہاں پھر واو کے ساتھ اور دو مختلف چیزوں کو جوڑا گیا، یا ایک ہی کے ساتھ مزید اس کو بیان کرنے کے لیے واو کہا گیا؟ تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ ام القرآنی ہی سب المثانی والقرآن العظیم، وہاں آپ نے بھی واو کے ساتھ قرآن پاک کو الگ رکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کا ایک جزو ہے، اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ کیا گیا. اب بعض تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کی اہمیت کے لیے اس کو الگ کر دیا گیا کیونکہ یہ نماز میں لازم پڑھی جاتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ قرآن سے الگ چیز ہے. جیسے مختلف انبیاء کرام کو صحیفے دیے گئے تھے نا پہلے دور میں، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، اور پچھلے انبیاء کو تو چھوٹے چھوٹے صحیفے ملتے تھے، تو بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک تو قرآن مجید ملا، لیکن سورۃ فاتحہ ایک صحیفے کے طور پہ ملی. اور اس سورت کے بارے میں شاید آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ یہ دو بار نازل ہوئی تھی، ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں. اسی لیے بعض قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ مکیہ لکھا ہوتا ہے اور بعض میں مدنیہ لکھا ہوتا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں تو ہم سورۃ فاتحہ کے طور پہ کر چکے. یہاں لفظ مثانی کو تھوڑا سا مزید کھولوں گی، تثنیہ سے تو یہ تھا، ثنیہ سے تھا، لیکن مثانی مثناتن کی جمع، مثناتن یہی سا ہے اس کے اندر بھی، اسم ظرف ہے، یا پھر یہ مثنیتن کی جمع، اور مثنیتن اسم فاعل ہوتا ہے. اگر یہ صورت ہوگی تو پھر اس کا موصوف جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی آیتیں یا صورتیں. حضرت عمر، علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ سات مثانی سے مراد سورہ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں. یہی بات قتادہ، حسن بصری اور سعید بن جبیر کی بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تو آپ سنی چکے. روایت میں آتا ہے کہ سورت فاتحہ کے دو حصے ہیں، نصف تو اللہ کے لیے ہے جس میں اللہ کی ثنا بیان کی گئی، اور نصف دعا ہے جو بندے کے لیے ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے سورت یعنی صلات سورت فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے لیے آدھا آدھا تقسیم کر دیا. طویل حدیث ہے، آپ کو پیچھے سنائی گئی ہے، قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ دیا. بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس پہ خوش ہو کے کہتا ہے حمدانی عبدی. وہ والی روایت ہے، آپ سورہ فاتحہ میں لکھ چکے ہیں، اس کو وہاں سے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. حسین بھی فضل کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں، اور ہر مرتبہ 70,000 فرشتے سورہ فاتحہ کے جلو میں تھے. امام مجاہد کہتے ہیں مثانی کا مطلب ہے منتخب، یہ ایک مختلف معنی ہے، اس کو آپ نوٹ کیجئے گا، منتخب چھانٹی ہوئی، یعنی اس کو چوز کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اس امت کے لیے چھانٹ کر رکھی تھی، کسی دوسری امت کو عطا نہیں کی. اور اس کی دلیل آپ کی ایک حدیث سے بھی ملتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کسی اور کو نہیں دی گئی. اور اس کی بہرحال ایک روایت تو وہ موجود ہے نا، کہ جب سورت فاتحہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت ایک زور کی آواز آئی تھی، اور پھر بتایا گیا کہ آج آپ کے اوپر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو پہلے کسی کو نہیں ملی. اور ساتھ ہی بھی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کے نازل ہونے کی بات بھی آتی ہے. اسی طرح اس سبع المثانی کے بارے میں ایک اور تفسیر کی جاتی ہے، ابو زید ہیں، کہتے ہیں کہ ثنیت العنان کا مطلب ہے میں نے لگام کو پھیر دیا، موڑ دیا. یہ صورت بھی شریروں اور بدکاروں کو بدکاری سے پھیر دیتی ہے. اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو دن میں کئی بار پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی اس سے پھریں کہ نہ پھریں. بہت ہی خوبصورت قول ہے ان کا یہ. بعض کہتے ہیں کہ مثانی ثنا سے ہے، کہ اس آیت صورت میں اللہ کی ثنا کی گئی اور اللہ کی عظیم صفات کو بیان کیا گیا. اچھا، یہاں پھر لفظ من پہ بھی بات ہوگی. سب ام من المثانی، یہ من کیوں آیا؟ سب المثانی کیوں نہیں کہہ دیا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ من بعض دفعہ تعویذ کا ہوتا ہے، لیکن یہاں من بیانیہ ہے، بیان کے لیے، ورنہ تو آپ کہیں گے سات میں سے کچھ دہرائی جانے والی، تو حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا، پوری صورت ہم پڑھتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ان ساتوں میں سے کچھ دہراتے ہیں، تو لہٰذا جو من ہے بیانیہ ہے. بہرحال باس نے اس سبع المثانی کو پھر سات سبع طوال صورتوں پہ بھی لیا، لیکن وہ قول جو ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مثانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان ساتوں صورتوں میں فرائض، حدود، مثالیں، خیر اور شر، اور عبرت آفرین الفاظ کا تذکرہ کیا گیا. وہ بنیاد لیتے ہیں اس بات میں کہ یہ اس سے سات طویل صورتیں ہیں جو شروع میں نا، سورہ بقرہ سے لے کے آگے سورہ توبہ اور آگے کی صورتیں جو شروع کی سات ہیں. ایک روایت محمد بن نظر سے حضرت انس کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے تورات کی جگہ مجھے سبع طوال عطا کی، کہ اللہ تعالیٰ نے طویل صورتیں عطا کی. بہرحال اتنی روایات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو بات طویل ہو جاتی ہے، دوسرا پھر آپ کی تفسیر ابھی اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں. بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. لفظ مثانی پہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہم مثانیہ تکشعروا کا لفظ آتا ہے. یہ غالباً آیت کا نمبر چیک کیا جا سکتا ہے، آیت کون سی ہے میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہی لفظ آتا ہے کہ اللہ نے بہترین کتاب نازل کی ہے، وہ کتاب کہ ملتی جلتی ہیں اس کی آیتیں، اور اس سے پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. غالباً یہ سورہ زمر یا اس سے پیچھے والی سورت کی آیتیں ہیں.